حاسی خوخی ام ستا در پخاک ساری کی لک خوخی سرداران پسرداری کی عاشق نور خلق تخاری دان ما من دلی دا دولت پخاری کی وبما تکنا خوخوایی وگاری خوخیم زد داستا دعیش پا بیماری کی دخپل بام و دروازی تا نظر وکلا حسیسترگی دی زمان پا بیداری کی یار دا یار لستر بوخ کی پاکی زکان او تا جار کلی زماوخ کی پیاری کی مادا دیری ناچاری و یار تشاکلا سڑای عزار دی پدیر ناچاری کی غم بهی سیا او خیار خوخ کلی نالی ما خوخ کلی دستا غم پهو شیاری کی دا رحمان اوخ کی بسنگ پا قراری او چالی دلی دا دریا پا قراری کی او چالی دلی دا دریا پا قراری کی